O. Henry. Sarkaç. Seslendiren Akın Altan. Mavi giysili çoban aykırarak, 81. sokak! İndir şunları lütfen! Dedi. Bir hemşeri sürüsü indi. Onların yerine bir başka sürü bindi. Dan, dan! Manhattan'ın kocabaş arabası tangırdayarak ilerledi. Ve John Perkins, yüksekçe olan tramvay yolunun durak yeri merdivenlerinden, az önce boşanan sürüyle birlikte aşağı indi. John, evine doğru ağır ağır yürüdü. Ağır ağır. Çünkü onun günlük yaşantı sözcüğünde belki diye bir sözcük yoktu. 2 yıldır evli olan ve apartman katında oturan bir adamı bekleyen sürprizler olamaz. John hem yürüyor hem de şu monoton günün önceden belli sonuçlarını dalgın ve ezik bir kötümserlikle düşünüyordu. Katie onu kapıda karşılayacak, dudaklarına şekerlemeli bir öpücük konduracaktı. Paltosunu çıkaracak, katı divana oturarak, akşam gazetesinde öldürücü linotiplerin geberttiği Ruslarla Japonları okuyacaktı. Akşam yemeğinde çömlek kebabı, deriyi çatlatıp incitmeyeceği garantili bir sosla terbiyelenmiş salata, haşlanmış börülce ve kavanozu üstündeki kimyasal arılığını bildiren belgeden utanmakta olan çilek reçeli bulunacaktı. Yemekten sonra Katie, ona yırtık yorgan için buzcunun boyun bağı ucundan kesip vermiş olduğu yamalığı gösterecekti. Saat 7:30'dan sonra üst kattaki şişko adamın beden eğitimi hareketlerine başlamasıyla düşecek tavan sıvalarından korumak üzere mobilyaları gazetelerle kaplayacaklardı. Saat tam 8'de karşılarındaki dairede oturan vaudeville trupundan işsiz Hickney ile Mooney hafif bir çılgınlık nöbeti içinde Hammerstein'ın elinde haftalık $500 bir kontratla kendilerini kovaladığı sanısına kapılarak sandalyeleri devirmeye başlayacaklardır. Sonra hava aralığının karşı yanındaki pencereden görünen bay flütünü çıkarırdı. Yemek asansörünün teli makaradan kayardı. Kapıcı, Bayan Zinoviev'in 5 çocuğunu yine yalının ötesine kovalardı. Parlak iskarpinli kadın İskoç köpeğiyle birlikte aşağıya iner, mektup ve zil kutusu üstüne, perşembe günlerine özel adını plasterle yapıştırır. Böylece Frogmore apartmanının her akşamki olayları sürüp giderdi. John Perkins bunların olacağını biliyordu. Ve yine biliyordu ki, 8'i çeyrek geçe cesaretini toplayacak, şapkasına uzanacak ve karısı huysuz bir sesle şu sözleri söyleyecekti. Şimdi nereye gidiyorsun? Bilmek isterim. John Perkins. O buna, şöyle bir McCluskey'e uğrayayım da arkadaşlarla bilardo oynayayım diye düşündüm. Karşılığını verirdi. Son günlerde böyle bir alışkanlık edinmişti John Perkins. Saat 10 ya da 11'de dönerdi. Kimi zaman Katie uyumuş olurdu. Kimi gecelerde de evlilik yaşantısının çelik zinciri üzerindeki altın kaplamadan birazını daha kızgınlığının potasında eritmeye hazır durumda uyanık beklerdi. Bu şeylerin hesabını Frogmore apartmanındaki kurbanlarıyla birlikte yargılanırken çöp çatan Cobit verecektir. Bu gece John Perkins kapısı önünde her günkü olayların olağanüstü kargaşalığıyla karşılaştı. Tutkulu, şekerlemeli öpücüğüyle Katie orada değildi. 3 odanın 3'ü de tekinsiz bir karışıklık içindeymiş gibiydi. Her yerde karısının öteberileri karma karışık saçılmış duruyordu. Ayakkabıları orta yerde, saç kıvırma maşaları, firketeler, kimonolar, pudra kutusu, konsolun, sandalyelerin üstüne saçılmışlardı. Oysa Katie hiç böyle yapmazdı. John, yüreği ezilerek, dişleri arasında karısının kahverengi kıvırcık saç telleri bulunan tarağı gördü. Olağanüstü bir telaş ve tedirginliğe kapılmış olmalıydı. Çünkü tarama sonucu dökülen saçlarını bir iğne yastığı yapmak üzere şömine rapındaki mavi küçük vazo içinde dikkatle biriktirirdi. Hava gazı memesine göze batacak şekilde bir iple bağlanıp sarkan katlanmış bir kağıt vardı. John bunu kaptı. Karısının bıraktığı, ve şunlar yazılı olan bir pusulaydı. Sevgili Can, annemin çok hasta olduğunu bildiren telgrafı biraz önce aldım. 4:30 treniyle gidiyorum. Kardeşim Sam beni orada, istasyonda karşılayacak. Buzlukta söğüş koyun eti var. İnşallah yine bademcikleri şişmemiştir. Sütçüye 50 sent ver. Geçen ilkbaharda çok çekmişti. Hava gazı saati için kumpanyaya yazmayı unutma. Temiz çorapların dolabın üst çekmecesinde. Yarın mektup yollarım. Telaş içinde. Katie. Evlilik yaşamlarının 2 yılı boyunca onunla Katie bir tek gece bile ayrı kalmamışlardı. Can apallamış olarak pusulayı birkaç kez okudu. İşte hiç değişmeyen günlük yaşantısında bir aksama olmuş ve kendisini şaşkına çevirmişti. Orada, sandalyenin arkalığında, acınacak şekilde bomboş ve biçimsiz olarak, karısının yemek pişirirken giydiği hırka sarkıyordu. Gündelik giyecekleri ise aceleyle şuraya buraya atılmışlardı. Onun en çok sevdiği şekerlemeyle dolu kese kağıdı, ağzı açılmadan durmaktaydı. Tren gidiş geliş saatlerini bildiren günlük bir gazete, açık olarak yerde seriliydi. Odada bulunan her şeyde bir yitiklik, bir öz yok olmuşluğu, ruh ve can uçup gitmişliği seziliyordu. John Perkins, gönlünde garip bir yıkıntı, bir ıssızlıkla bu ölü kalıntıların arasında ayakta durmaktaydı. Odayı elinden geldiğince derleyip toparlamaya başladı. Karısının eşyalarına dokundukça içinden korkuyla benzer bir ürperme geçiyordu. Katie'siz yaşamanın nasıl olacağını hiç düşünmemişti. Karısı onun varlığına öylesine girmişti ki, ciğerlerine doldurduğu hava gibi. Gerekli, ancak fark edilmez olmuştu. Şimdi ise, hiç haber vermeden, gitmiş, ortalıktan yok olmuştu. Hem de, öylesine tam bir yok oluş ki, sanki hiç var olmamıştı. Elbet bu yalnızca 1-2 gün için, ya da en çoğundan 1 hafta içindi. Gel gelelim ona, Azrail'in parmağı çalkantısız ve güvenli evini gösteriyor gibiydi. Can, koyun söğüşünü isteksizce çıkardı. Kahve pişirdi. Çilek marmelatının utançsızca aralık belgesiyle karşı karşıya tek başına sofraya oturdu. Çömlek kebapları, deri cilasına benzer soslu salatalar şimdi burnunda tütüyordu. Yuvası yıkılmıştı. Bademcikli bir kaynana, yuva tanrılarını çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Tek başına yemekten sonra, sokağa bakan bir pencere önüne oturdu. Sigara içmeyi canı çekmiyordu. Dışarıda kent onu, gürleyerek çılgın dans ve eğlencesine çağırıyordu. Gece kendisinindi. Sorguya çekilmeden gidebilir, orada neşeli bir bekar gibi eğlence tellerini kayıtsızca tıngırdatabilirdi. İsterse kafayı çekip gün ağarana dek dolaşabilirdi. Üstelik elinde neşesinin kalıntıları için tasını uzatarak bekleyen bir Katie de bulunmayacaktı. İsterse McCluskey'in salonunda şamatacı arkadaşlarıyla Tanyeri Tanrıçası elektrik ampullerini donuklaştırıncaya değin bilardo oynayabilirdi. Frogmore apartmanında bulunduğu sürece taşıdığı evlilik geminin kantarmaları gevşetilmiş bulunuyordu. Katie gitmişti. John Perkins, duygularını çözümlemeye alışık değildi. Gel gelelim, 3'e 4 metrelik Katie'den yoksun odada otururken, şaşmaz bir vuruşla tedirginliğinin bam telini buldu. Artık biliyordu ki, Katie mutluluğu için gerekliydi. Ev yaşantısının durgunluğu yüzünden bilinçaltına gömülüp gitmiş olan karısı için beslediği duygu, onun yokluğuyla açık ve seçik olarak yüzeye çıkmıştı. Bize atasözleri, öğretiler, masallarla ya da en azından bunlar gibi parlak ve gerçek bildirilerle, güzel sesli kuş, kafesten uçup gittikten sonra değeri bilinir diye binlerce kez söylenmemiş midir? Katie'ye karşı davranışlarıma bakılırsa, diye düşündü John Perkins, ben çifte kavrulmuş zorbanın biriyim. Evde kalıp onunla birlikte oturacağım yerde, her gece dışarı çıkıp arkadaşlarla bilardo oynuyor, serserilik ediyorum. Zavallı kızcağızsa eğlenecek hiçbir şeyi olmadan tek başına burada kalıyor. Benim aklım bir karış havada. John Perkins, sen alçakların en alçağısın. Kızcağızın gönlünü alacağım. Onu dışarıya çıkarıp biraz eğlence yüzü görmesini sağlayacağım. Üstelik şu dakikadan geçerli olmak üzere McCluskey çetesiyle her türlü ilişkilerimi keseceğim. Evet, dışarıda Kent kendisini eğlence tanrısı ardında dans etmeye gürültüyle çağırmaktaydı. McCluskey'de ise çocuklar aylak aylak ıstakalarla toplara vuruyorlardı. Ancak ne çiçeklerle kaplı yollar ne de ıstakaların tıkırdayışı pişmanlıklarla dolu Perkins'i baştan çıkaramazdı artık. Değerini iyi bilmediği ve neredeyse küçümsediği şey elinden alınmıştı. Oysa bunu istiyordu. Pişmanlıkla dolu olan Perkins, atalarını geriye doğru meyve bahçesinden kovulan Adem adındaki adama dek izleyebilirdi. John Perkins'in sağ kolu yakınında bir sandalye vardı. Bunun arkalığında Cady'nin bluzu asılıydı. Hala onun gövde çizgilerini taşıyor gibiydi. Kadın kocasının rahat ve keyfi için çalışırken yaptığı kol hareketleri yüzünden bluzun kolları belirli yerlerde kırışmış bulunuyordu. Ondan hafif, yine de kışkırtıcı, hoş bir koku geliyordu burnuna. John onu eline aldı ve hiçbir karşılıkta bulunmayan bu ince yünlüye uzun uzun baktı. Cady hiçbir zaman soğuk davranmamıştı. John Perkins'in gözlerinde yaşlar. Evet, gözyaşları doldu. Tüm savsamaları ödeyecekti. Onsuz yaşama neydi ki? Kapı açıldı. Elinde küçük bir el çantasıyla Cady içeri girdi. John salak salak ona baktı. Ah, geri döndüğüme öyle seviniyorum ki, dedi Cady. Annem gözde büyütülecek derecede hasta değilmiş. Sam istasyondaydı. Annem küçük bir kriz geçirmiş. Bana teli çektiklerinden sonra bir şeyi kalmamış. Ben de bu yöndeki ilk trenle geldim. Bir fincan kahve içmezsem öleceğim. Frogmore apartmanının 3. kat ön dairesinde yaşantı mekanizması vızıldayarak yeniden çalışırken, dişli çarkların çıkardıkları tıngırtı ve tangırtıları hiç kimse işitmedi. Bir kayış kaydı, bir yaya dokunuldu. Vites ayarlandı ve tekerlekler kendi yörüngelerinde döndüler. John Perkins saate baktı. 8:15'ti. Şapkasına uzandı ve kapıya doğru yürüdü. Cady, yakınıcı ve huysuz bir sesle, ''Şimdi nereye gidiyorsun, John Perkins? Bilmek isterim.'' diye sordu. ''Şöyle McCluskey'e uğrayayım da, arkadaşlarla bilardo oynayayım diye düşünmüştüm.'' dedi John. Son.